uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany jest. I nie uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany. Bo nie wszystko jest tu tym, na co wygląda. I mówiąc tobie szczerze, to oszukać się tu można często. Ludzie lubią mówić o swoich poglądach i w sumie no to dobra, lecz na pewno stoi za tym szczerość. Słowo, nie pieniądz, ma wartość dużo większą. Ty jakie komuś dajesz, to dotrzymuj i nie pierdol. Że poszło nie tak, że to znów nie twoja wina. Bo jak szanuje się słowo, to te słowa się dotrzyma. Szczerość, o tym się zapomina już powoli. Takie wnioski, kiedy patrzę, za czym świat dzisiaj goni. Puste słowa, farmazony z każdej strony lecą na nas. Więc ocenię, jeśli masz z kim szczerze se pogadać. Czasem podnieś doła, mała dobra rada. Czasem to wystarcza i wszystko się poukłada. Prawda, serducho podpowiada, co jest czym. To jest szczere i prawdziwe, a kłamstwo zamienia w pył. Déjà vu, te uczucie powraca. Byłem już tu, życie to ciężka praca. Pusta ręka, miłość w sercu, niestety nie złota taca. No jasne, przemyś 100 razy, czy ci się opłaca. Déjà vu, te uczucie powraca. Byłem już tu, życie to ciężka praca. Pusta ręka, miłość w sercu, niestety nie złota taca. No jasne, przemyś 100 razy, czy ci się opłaca. A ja szczerze swoje myśli dziś przelewam na papier. Nie wiem, czy to kumasz i nie wiem, czy to łapiesz. W klimacie wychowany, na podwórkowym rapie, gdzie słowo miało wartość i zawsze było skarbem. Z wiatrem poleciało rzucone na wiatr. Kontroli brak, za dużo o dwa. Słuch po nim zaginął, zaginął po nim ślad. Brak miał odwagi, aby stanąć twarzą w twarz. Powiedz, co myślisz, choć miałoby zaboleć. Ja wolę gorzką prawdę i wiedzieć, na czym stoję. Powiedz, co czujesz, może z serca kamień spadnie. Nikt nie chce być karmiony słodkim kłamstwem. Blef, moja gadka nie jest szczera. Tylko wtedy, kiedy ziomalami gram w pokera. A tak na co dzień, to otwarte karty. Moja szczerość mówi mi, ile jestem wart. I nie uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany jest. I nie uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany jest. Szczerze, nie wierzę już za bardzo w pewne rzeczy. Powiedz, że masz inaczej, że często nie zaprzeczysz, że cię leczy to, co mówią, gdy pierdolą mi się gubią. Farmazony, czarne wrony srają pod siebie, bo lubią. Cięcie, przegięcie w chuja, buja się o boki. Po co ci to wszystko? Prostowane loki, jak świat długi i szeroki, ciągnie się ta sama farsa. Szczerość to postawa, ziomek, choć niektórym nie wystarcza. Na wymyślać lubi i uprawiać kłamstwa. Szczerze, nie potrzebuję w swoim życiu hamstwa. Plony swe zawijać żmija, kąsa, kąsa, prężylina. Pierdolona atmosfera, coś ci to przypomina? Lawina, świat podąża niestety nie w tą stronę. Marzenia spierdalają, gdzie się podziały one. Chwile miłe, obraz oka, który nie zmienia się nigdy. Déjà vu, rozkładam skrzydła, lecimy przez krzywy. Kiedyś może się coś zmieni. Nie wierzę w to, póki ziom stąpam po twardej ziemi. Kiedyś może będzie lepiej. Póki co me lekarstwo, niechaj lepiej mnie klepie. Kiedyś może się coś zmieni. Nie wierzę w to, póki ziom stąpam po twardej ziemi. Kiedyś może będzie lepiej. Póki co me lekarstwo, niechaj lepiej mnie klepie. I nie uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany jest. I nie uwierzę już żadne złote przemiany. Test i nie uwierzę, ten świat mi dobrze znany jest.